Czas biegnie powoli, ale nieubłaganie. To już połowa naszego dzisiejszego spotkania. Niedziela, 2 kwietnia, rano. Jest tak rano, jak co rano. Czyli nad ranem po prostu. Ale lekarz mi przypisał ostatnio 3 dni zwolnienia z myślenia. Możesz teraz coś powiedzieć? No, to jest, mówiliśmy ostatnio o tej wymianie opon mózgowych z zimowych na letnie. Może tak. To ci powinien przepisać. Ale to ta wymiana jest oczywiście trudna, czasami jest wręcz niemożliwa. Ja sam znam kilku takich ludzi, którzy cały czas jadą na zimowych. Tak. No cóż, można i tak. 2 kwietnia, czyli wczoraj był 1 kwietnia, a 1 kwietnia, prima aprilis, spotkał cię jakiś psikus? Mnie spotkał, owszem. Brat mi napisał, że uciekły 4 tygrysy z gdańskiego zoo i w pierwszym zdaniu myślałem, że naprawdę to się stało. Myślałem, o Boże, mojej córki. A potem doszło do mnie, że to prima aprilis, a naszego kolegi Darka Brzuski, córka, właśnie ma urodziny 1 kwietnia. Ojej. No to gratulujemy, gratulujemy. A te tygrysy dalej biegają. Bo to... Tak, po zamarzniętym Bajkale. Ale tak, wracając do naszego pięknego miotkiem i mleczko upłynącego kraju, chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mamy 2017 rok, bo już niedługo będzie 2020. Będą 2 dwudziestki. O, czyli razem 4. 10. Prima aprilis, bo tak wiesz, jak na ciebie patrzę, to wydaje mi się, że, nie patrz tak, że twoja żona zrobiła ci takiego psikusa, mówiąc, że ci koszulę wyprasowała. Nie, to jest futro moje naturalne, daj spokój. A, no, ale takie, w takim dziwnym kolorze? Tak, bo se farbuje, wiesz, na ten, w różnych częściach roku różne kolory przylgają do mnie, jak przylaszczka. I wiesz, i po prostu się i człowiek kolorowieje. Niektórzy się szarzeją, a niektórzy kolorowieją. Ja jestem na etapie kolorowienia, tym bardziej, że odstawiłem dietę tak zwaną jedzenie tylko i wyłącznie fauny. W związku z tym, no cóż, no ale na florę. Ale trawa jeszcze taka bardzo uboga jest, no to co jesz? No różne rzeczy, żelazo, cynk, ołów, PBM też właśnie dużo. No ale wracając tak zupełnie poważnie, wszystko, co się je, jest potrzebne. Jak czasami mamy na coś ochotę, to nie jest wynik tego, że mamy ochotę i ona jest niczym nie podpartą. Organizm chce zawartych w danych produktach elementów, które jemu aktualnie są potrzebne do zrealizowania jakiegoś zjawiska w naszym organizmie. Do wizji na razie nie sięgamy, o opłacie czołowej będziemy mówili później. Natomiast i to jest wyraźny znak, że na przykład człowiek sobie siedzi i nie wiadomo dlaczego myśli, o szczawiłbym zjadł. A to organizm mówi, zakwasz się trochę, zakwasz mnie trochę, a będzie nam lepiej. A widzisz, a w Warszawie oprócz ochoty mamy jeszcze wolę. Go. w niemieckojęzycznej nazwie Wrocławia schował się serek o smaku piżmowym. Nie wiedziałem o tym do dziś. A dowiedziałeś się jak? To już nie ma znaczenia. Znaczenie to oczywiście ma, bo ja nawiązuję w tej chwili w dalszym ciągu do 1 kwietnia, czyli do Prima Aprilis. Pamiętasz, był taki czas, że z uwagą tego dnia próbowało się wyłapać różne żarty, które pojawiały się czy to w gazetach, czy to w różnego rodzaju informacjach medialnych. Czasami to były bardzo nieprawdopodobne zdarzenia, ale czasami one miały miejsce i to wcale nie był dowcip Prima Aprilisowy. To prawda. Niebezpiecznie, wydaje mi się, że niebezpiecznie jest się znaleźć 1 kwietnia u fryzjera, zwłaszcza u dowcipnego fryzjera. albo robi sobie tatuaż szybki. No tak. To jest też niebezpieczne. Myślę, że również dosyć może być ryzykowna jazda taksówką, zwłaszcza z... Bez koguta. Z wesołym taksówkarzem. Prosimy na centralny, a on wywiezie nas do Włoch. No właśnie. Do wesołego fryzjera. W tych Włochach, no wiesz, przydziałek zamiast zlewie te sprawy. A jeżeli ktoś na tak zwaną gałkę, czy na zero, bo nie wiem jak w tej chwili ta fryzura... Na zapałkę to się dosyć, czy na zapałkę, dosyć modna, no już od kilku ładnych lat dosyć modna, to wiesz, może ci dorysować przydziałek niezmywalnym flamastrem. No można, ale zobacz jeszcze ta moda na przykład na brody, która od 3 lat panuje i ci wszyscy młodzi ludzie, którzy zakładają te brody, zapuszczają sobie oczywiście, niektórzy zakładają, bo nie rosną im włosy na zewnątrz, tylko do wewnątrz, prowadzą takie życie włoskie wewnętrzne, ale i teraz sobie pomyśl, zobacz, tych dużo młodych ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy, że broda przynależy się ludziom już dojrzałym, gdzie oni mają tyle mądrych myśli w głowie, że one mogą pójść te włosy pod podbródkiem. Natomiast młodzi ludzie, którzy jeszcze nie są doświadczeni, zapuszczają takie brody i takie to... No, ale nie. Wydaje mi się, że nie do końca masz rację. Dlatego, że młodzi ludzie, zauważ to, mogą nie mieć pieniędzy na żyletki. Na szampony, tak. No, na szampony to no, muszą mieć. Ale brodę przecież można umyć takim szarym mydłem do prania. Można, a można nawet skruszonym asfaltem pocierać i wtedy te włosy się zrobią takie żachnięte, rozdźbiołą się, tak wiesz, na kęsiki. Tak, można. Można też brodę peklować, a potem chwalić się nią przed koleżankami, czy też kolegami. Dlatego temat broda jest tak jak żarty z brodą, już jakby to ktoś powiedział passé, ja nie powiem passé, powiem, że teraz będzie modne zapuszczanie włosów z paznokci. O, no to ciekawy jestem, jak można sobie to wyobrazić przy takiej muzyce. Thank you. Słuchaliśmy przed chwilą orkiestry z Wyższej Szkoły Morskiej w Bytomiu. Jest to katedra orkiestr orkiszowych. Ale wracając właśnie do tego zacnego tematu, chciałem powiedzieć, że dzisiaj jak przyszedłem do radia, to musiałem najpierw wejść do łazienki i obmyć się. I jeszcze takie perfumki sobie wyjąłem swoje, które zawsze mam przy sobie, żeby zapach był ładny, ponieważ przyjechał koło mnie tuż przed radiem samochód napędzany odorem. I no niestety zaśmierdziało ubranie. I ten czar prysł, tak? Prysł, bo wiesz, teraz jest taka moda, że będą samochody, to znaczy wymyślają powoli napęd wodorowy. Na przykład studenci różnych takich kierunków eksperymentalnych i designerskich. A napędzanie odorem wcale nie jest takie głupie. To szczególnie przy oczyszczalni ścieków takie by stały wypustki, do których można by było przyczepić rurę i ją wprowadzić do własnego auta. W odpowiednim miejscu ta rura wprowadzałaby ten odór i można by jeździć odorem, ale w środku specjalny katalizator zamieniałby ten odór na zapach na przykład nasturcji albo frezji. O, świat wtedy rzeczywiście nabrałby takiej bardzo urokliwej atmosfery. Jak powiedziało się A, trzeba powiedzieć podobno B, ale z drugiej strony, jak lej C, no to i lej D. A powiedziałem to nie bez kozery, bo mówi się puścić wodze wyobraźni, prawda? Tak. Nie mówi się puścić lejce w wyobraźni. Tylko wodze albo wodza. Ale na przykład, no tak, tylko że z tą wyobraźnią też trzeba uważać, nie? Żeby nie skrzywdzić innych. Niektórzy mają tak chorą wyobraźnię. A chorą to swoją drogą. Niezależnie od tego, jakiego przymiotnika użyjemy, to rzeczywiście tak to bywa. No ale z tymi samochodami, jeszcze wracając na sekundkę, to mam takie wrażenie, że no samochody na gaz, na wodór, na odór, wszystko jedno, na makulaturę, że masz taki przerób silnik z tyłu, że wkładasz tam 3 tony gazet i jeździsz przez miesiąc. To byłoby idealne. Samochód, który jest napędzany tym, co ci nie jest potrzebne w domu. To może być makulatura, to może być stara szafa. Dokładnie. Łącznie z tym, że można by było sobie na drukarce 3D wydrukować paliwo ciekłe do takiego samochodu. Paliwo ciekłe wydrukować. No to byłaby wielka sztuka. Crying into the deep, baby, I'm crying into the deep. gdyby z jakiegoś powodu ponownie pojawił się potop, to przysłowie... To by nas zalało. Pieniądze to nie wszystko, nabrałoby innego znaczenia. Pieniądze to nie wszystko. Jeżeli już mówimy o pieniądzach, to jak dobry wujek, przypomnę jeszcze raz, a robimy to od pewnego czasu, mamy 2 kwietnia, został niecały miesiąc na wypełnienie PIT-ów. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, został jeszcze miesiąc. Warto to zrobić. PIT-y można wypełnić gipsem, odliczyć sobie watę. Warto to zrobić, bo może to stanowić taki zwrot. Watę. Słuchaj, osłabiasz mnie tymi swoimi celnymi spostrzeżeniami. Watę. No dobra, watę. I myślałem ostatnio właśnie o tych historiach związanych z bursztynem, z samochodami, o czym rozmawialiśmy, ale naszła mnie taka myśl, że przecież na przykład co to jest Pównia Rochyła? Odpowiedz mi. Takie rękodziało. No, to fajne wyrzeźbić z jednego kawałka drewna armatę, która strzela pociskami miłości. Takie... To by było... Tak, no, pociski miłości oczywiście to są bardzo piękne pociski w takim kształcie serduszek. Tak, dokładnie. W ogóle pistolety powinny mieć na końcu zamiast takiej okrągłej, na końcu lufu zamiast okrągłego otworu, takie serduszka właśnie. No tak, albo węzełek. Jak, albo, o, tak, tak, tak. To też można jak, by było. Jak samobieżne dzieło. Tabii. tak wzruszająca kompozycja, piosenka, dokładnie mówiąc. No, dwa w jednym, bo to i kompozycja, tak, i piosenka. Dwa w jednym, dokładnie. Przywiodła mi na myśl, że chciałbym mieć linka na księżyc. Linkę. Linka. Linkę, bo no, dobra, linka do księżyca. Dobrze, tak będzie poprawniej po polsku. To znaczy, wpisujesz sobie link i jesteś na księżycu. No, gdybyś ty miał taką linkę, to ja myślę, że tutaj ten księżyc by się długo na orbicie nie utrzymał. Zapewne, bo waży 350 minus ton. No i tam jest dużo magnesu. Magnezji, ale też pamiętaj, że tam też są, inaczej płynie czas. Wszystko jest spowolniałe, także ktoś, kto tam na przykład siada do normalnego śniadania, które je 20 minut rano, tam by jadł dwie doby. Ale nie wiedziałem o tym, że na Księżycu był Kopernik. Aha, to nie wiedziałeś. No, nie, widzisz, no, był ostatnio... Twardowski, Kopernik, tak, Świetlicki, tak. Był... Właśnie czytałem ostatnio, że nie wiem jak Świetlicki, ale Kopernik wykopał taką wielką dziurę na Księżycu i podobno ona jest nawet widoczna z Ziemi. Tak, i wykopał... Jak się wejdzie na Monteverse oczywiście. Żeby tam... Słuchaj, bursztyn w kolorze tęczy nawet wykopano na Księżycu, tylko że szejkowie się dwaj pobili, no i obaj stracili władanie w... aparacie gębowym, a nie, ponieważ są niepiśmienni, tylko zawsze pokazywali palcami, ile sztabek złota trzeba wyjąć, żeby coś tam kupić, to sprawa się rypła. Ale jeżeli na Księżycu jest bursztyn, to oznacza to dokładnie tyle, że musiało tam kiedyś być morze. Może było, może nie, a skąd wiesz, że Księżyc nie był zatopiony na Ziemi kiedyś? To chciałem powiedzieć... Morze, a propos morza, z Ziemi na Księżyc płynęła kiedyś wielka rzeka. Właśnie, i kajakarze mieli niezły ubaw. zwłaszcza górscy. Tak. Wysokogórscy szczególnie. No widzisz, my tu gadu, a za oknem już słońce wstaje. Ciekawe to, nie, że tak szybko ten czas się przesuwa. Ja uważam, nie wiem jak ty, że... audycja o tej porze to już jest przesada. Głębokie morze, tak. Także będziemy wnioskować o przeniesienie nas na inny czas, jakikolwiek, o 15 minut w tą czy w tą, żeby poczuć to zachwianie, ponieważ z reguły wchodzimy na Myśliwiecką do radia i wpadamy w takie czeluście w tych fotelach. Te czeluście, te fotele są takie, ruszają się, mają takie mechanizmy, że przypomina to siedzenie na żaglówce na Mazurach i człowiek tak się rozkojarza, tak gdzieś płynie nie wiadomo gdzie, a przecież w miejscu jest, w studiu właśnie, i mówi do państwa. Swoją drogą ciekawe, jak słońce wstaje, to czy robi jakąś gimnastykę, jakieś przysiady? Tak, jeżeli jest po balandze takie słońce z innymi planetami, to takie słońce wypluwa wjazd słoneczny. Natomiast jeżeli takie słońce jest w normalnym usposobieniu, gdzie wszystko gra, to myślę, że te promienie słońca tak pukają delikatnie, ale jak ktoś ich nie chce, to wracają z powrotem do nadawcy. Od adresata. Tak, od agresu. Jedi, albo inaczej, Jedi bogobojny, wygrał wszystkie Gwiezdne Wojny. Tak mi przyszło do głowy, ale o jakich my tu wojnach, skoro Księżyc jest spolegliwy i pacyfistycznie nastawiony, przepraszam, do kuli ziemskiej, do naszej rodzimej planety. I w związku z tym, jak rozmawialiśmy przed chwilą, a to wszystko mówię po to, żeby ci państwo, którzy właśnie włączyli teraz trójkę i słuchają naszej audycji, aby wiedzieli, byli w temacie, że Księżyc, to jest jedna z teorii, był kiedyś w Bałtyku głęboko. Bałtyk był morzem szelfowym wtedy i też był bardzo głęboki. I ten Księżyc w jakiś sposób wylał się z częścią Bałtyku na to miejsce, gdzie w tej chwili w kosmosie się znajduje. Stał się naszą orbitą. Ale podobno jeszcze jest w kuli ziemskiej inna planeta. Niemożliwe. Tak, możliwe. Nazywa się Jądro. A, taka lejąca. Taka lawiasta, taka swędzenie plazmy, jak to mówią. taka trochę galareta, ale podobno bardzo gorąca. Tak, gorąca i jest to tak zwane paliwo naszej planety, że gdyby się bieguny trochę pozmieniały, jakieś czynniki zewnętrzne wpłynęły, nie wiem, super asteroida ogromnych rozmiarów, powiedzmy takich jak wyobraźmy sobie kulę ziemską jako piłeczkę pingpongową i taka asteroida wielkości arbuza przy tej piłeczce pingpongowej by przeleciała, to by na pewno tym podmuchem, a właściwie ruchem cząsteczek, bo tam w kosmosie to nie można mówić o podmuchu, chyba że chodzi o wiatr słoneczny, wybiłaby nas z naszej trajektorii jako planetę. A ponieważ mamy to jądro ogniste w środku Ziemi, to jądro by się wtedy uaktywniło i w odpowiedni sposób, przechylając wagę swoich lawiastych tych struktur, przeciążyłoby z powrotem kulę ziemską na jej właściwy tor. No chyba, żebyśmy się stali satelitą Księżyca. No z drugiej strony smutno się robi, jeżeli... porównamy długość naszego życia z życiem planety, czy całym czasem. A co powiesz, chciałbyś być planetą? No tak nostalgicznie trochę się w tej chwili otworzyłem. Być może dlatego, że nasze spotkanie powoli zbliża się do końca, ale to jeszcze nie koniec. nie uchodzi mówić na niektóre tematy, ale żeby nie uszło naszej uwadze, trzeba by jeszcze raz oddać dużą cześć bursztynowi, bo jest to kamień szlachetny, żywicznorodny i pojawia się u nas, także u Rosjan. W Chinach jest w ogóle totalny boom na bursztyn. I to jest dosyć szlachetna sprawa, tym bardziej, że niebieski bursztyn występuje pod Lublinem, są tego duże złoża. I jeżeli ktoś na przykład niekoniecznie musi sobie robić nalewki z bursztynu, niekoniecznie musi nosić bursztyn jako ozdoby, wystarczy, żeby miał kilka grudek bursztynu w kieszeni, w okolicach serca. I to podobno energia, mini energia, powiedzmy drgania, na jakich jest zbudowany bursztyn, jak wszystkie istniejące przedmioty czy organizmy na Ziemi, ten bursztyn wpływa dobroczynnie na serce. I tym wspaniałym wywodem mojego szacownego kolegi kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałeś powiedzieć, wybursztyniaj do mnie, tak? Audycja nazywa się Przeminęło z wiadrem. Wiadrem też oczywiście można wydobywać bursztyn. Paweł Paulus Mazur, Krzysztof Siemak. Krzysztof Siemak. Żegnamy się i spotykamy się za tydzień. Everything ends too soon. Everything ends too soon.